Prawda, że piękne? Moments in Love, The Art of Noise. I tak przypomniało mi się, że w 2004 roku odbył się taki specyficzny koncert produced by Trevor Horn. To był taki benefis dla tego wyjątkowego producenta, gdzie na jednej scenie pojawiło się mnóstwo artystów, z którymi pracował przed laty. I myślę, że jak gdzieś wygrzebię ten album u siebie na półce, to posłuchamy sobie tych dźwięków, bo to był naprawdę wyjątkowy koncert. Ale teraz jest już 7 minut po godzinie 5. Cały czas są z Państwem Halina Leszczyńska i Michał Kirmuć. No i czas wrócić do naszej melodii przewodniej, czyli płyty The Color of Spring grupy Tok Tok. Teraz utwór Give It Up. Give it up. Give It Up i grupa Tok Tok z płyty The Color Offspring w drugi dzień, wbrew pozorom, wiosny. No dobrze, wracamy nad Wisłę. Niektóre dźwięki tego zespołu były już znane od wielu miesięcy, nawet kilku lat, ale dopiero kilka tygodni temu, miesięcy, no dobrze, temu ukazał się debiutancki album formacji, która nazywa się Fowo. Na jej czele stoi znany krakowski muzyk Piotr Foryś, forman, znany między innymi zespołu Pudelsi. To płyta, która idealnie nam pasuje tutaj do naszych synthpopowych poranków, więc myślę, że nawet nie jeden utwór na dzisiaj. Mam nadzieję, dla Państwa uda mi się z tej płyty zaprezentować, ale na początek Mary Jane. Zataczam wielki krąg. Muszę być sobą. Dobrze o tym wiem. Tu jest moja wolność. Tu jest mój ląd. Skłonie, leniwa każda z chwil. Imaginacja, cały jestem w niej. Jeden zapalony blant, jedna rozpalona noc, jeden głowy stan, jeden krótki film. Płynę po morzu roztańczonych serc. Jesteś przy mnie blisko, moja Mary Jane. Płynę po morzu wśród roztańczonych serc. Jesteś przy mnie blisko, moja Mary Jane. Jedna prawdziwa twarz, jeden znaczący gest, jedna ważna myśl. Tylko wolność, tylko miłość, niekończący się. Wolność, tylko miłość, niekończący się świat. Fowo to muzyka prosto z Krakowa, z płyty Opium, która się ukazała nie tak dawno. I no, muszę tutaj zwrócić Państwu uwagę na ten album, bo wydaje mi się, że to rzecz godna posiadania. Jeśli ktoś oczywiście tylko i wyłącznie kupuje muzykę w internecie w formie cyfrowej, no to dostanie pięknych 10 utworów, ale jeśli zdecyduje się kupić firmę w płytę fizycznie, to tam kilka jeszcze dodatkowych dźwięków. No i właśnie z tych dodatkowych dźwięków wybrałem jeszcze jeden utwór, który nosi tytuł Zatrzymał się czas. Fowo. Zatrzymał się czas i stoi w miejscu. Nikt nie pogania nas. Zatrzymał się czas i stoi w miejscu. Nikt nie pogania nas. Zatrzymał, zatrzymał się spokój. Ruszyła niepewność, ruszył niepokój, ruszył lęk. Wolniej płynie krew, z każdym dniem zmniejsza się orkiestra bijących serc. Czy to jest początek końca? W promieniach wiosennego słońca? Czy to jest apokalipsa? Jedyną odpowiedzią jest milcząca cisza. Zatrzymał się czas. Nikt nie pogania nas. Nikt nie pogania nas. Nie. Z miłości dla ciebie. Dla ciebie. Z miłości dla ciebie. Moje życie. Życie. Grupa Fowo. Polecam. Polecam naprawdę ten album. Album Opium jest z nami od jakiegoś czasu, więc jeśli ktoś lubi takie mroczne, ale elektroniczne dźwięki, to na pewno powinien zainteresować się tym albumem. O następnym wykonawcy powiem szczerze, wiem niewiele. Nawet mogę zaryzykować, że nie wiem nic, ale jakieś 15 lat temu udało mi się trafić na twórczość tego człowieka, który podpisuje się jako Wojnich. Utwór powstał jako hołd dla jednego z najważniejszych producentów syntezatorów, czyli Roberta Mooga. W 2005 roku niestety pożegnaliśmy go, ale jego instrumenty pozostały z nami i wpływ, jaki te instrumenty miały na całą historię muzyki rozrywkowej, myślę, że jest nie do przecenienia. To teraz pojawi się Robert razem ze swoim głosem w kompozycji, która nosi tytuł The Release, Wojnich. Ever converges in it. You begin to work on something, and out of that come three or four other ideas. We at Moog Music have a wide variety of fine music that our customers have produced. Studio synthesizers. SoundCloud. sound. There is no limit. Nothing ever converges. You begin to work on something, and out of that come three or four other ideas. The release. The release. The Release i Wojnisz. Próbowałem sprawdzić w międzyczasie, co dzieje się z tym artystą, ale żadnych tutaj znaków w sieci nie odnalazłem, więc jeśli ktoś z Państwa słyszał o kimś takim, kto podpisuje się jako Wojnisz i robi bardzo interesującą muzykę elektroniczną, albo robił, to proszę o jakiekolwiek informacje. Ten głos Roberta Mooga to fragment wywiadu dla BBC z lat 80., gdy prezentował swoje chyba najtakie bardziej kultowe dzieło, czyli syntezator Mini Moog. Piękne dźwięki, a teraz właśnie, obiecałem, że będę wracał dzisiaj do muzyki Republiki, ale w wykonaniu innych artystów. No to teraz Wielki Hipnotyzer i grupa The Shipyard. Moja, moja, ja wam błagam. wielki hipnotyzer. Kiedyś Republika, ale tak po latach ten utwór widzieli muzycy zespołu The Shipyard. A skoro jesteśmy przy grupie The Shipyard, to niedaleko od Shipyard do grupy Made in Poland. Nawet powiedziałbym, że to takie zespoły, które chyba jeden z drugiego wynika w tej chwili, jeżeli chodzi o personalia. Więc teraz przejdziemy do grupy Made in Poland, ale też to nie będzie ich utwór, ich autorstwa, a utwór, który skomponował kiedyś przed laty Tadeusz Nalepa, w czasach, gdy występował jeszcze w zespole Breakout. Powiedzmy to. Fajne. Psychodelia z rana jak śmietana, napisał pan Tomasz. Prawda? Piękne dźwięki od grupy Made in Poland, oryginalnie Breakout, ale tutaj w wykonaniu tejże zimnofalowej formacji, która na szczęście jest cały czas z nami, pomimo tego, że przecież największe sukcesy to lata 80. Patrzę na zegarek, 38 minut po godzinie 5, to chyba dobry czas, by jeszcze raz sięgnąć po muzykę z płyty The Color of Spring, Living in Another World. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. the trip. 41! 42! Go flash ahead! Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 2 lata wcześniej ten zespół tak dumnie informował na swoich płytach, że nie używa syntezatorów. No ale przyszedł rok 80. Do studia przyszedł Roger Taylor z chyba, jeśli dobrze pamiętam, Oberheimem OBX pod pachą. Jak można w ogóle taki syntezator nosić pod pachą. No ale w każdym razie to był moment, kiedy po raz pierwszy pojawiły się syntezatory w muzyce grupy Queen. No i od tego momentu stały się już nierozerwalną częścią brzmienia tego zespołu. A można by wyobrazić sobie muzykę Kraftwerk bez syntezatorów? No chyba nie. Chociaż Kraftwerk akustycznie, Kraftwerk symfonicznie. Oj nie, nie chciałbym doczekać takich czasów. Ale dzisiaj tego zespołu nie będzie, chociaż będzie ich muzyka. Tyle, że w wykonaniu naszego zespołu Das Moon. Thank you. Das Model i Das Moon. Patrzę na zegarek, no już niespełna 10 minut do godziny 6, więc jeszcze szybciutko zespół, który aż dziwię się, że jeszcze nie miałem go okazji prezentować w tych naszych porannych, poniedziałkowych spotkaniach. Public Service Broadcasting. Ja też wierzę w progres. Public Service Broadcasting, a pan Tomasz mnie tu poucza, a Kraftwerk akustyczny był. Niech pan sprawdzi wersję bez Ralfa z 72 roku. No dobra, ale kto pamięta Kraftwerk sprzed Autobahn? Dobra, to chyba na tyle na dziś. Dziękuję państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawiam państwa z dźwiękami grupy Tok Tok. Life's What You Make It. Życzę miłego dnia.